کیا مریض کا کیا ہے، کیسا کا خیال ہے؟ ان کے لیے میں کچھ لکھ کر آپ کو دوں گا کہ وہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں برخودار نے ایک مضمون دے دیا، پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں تو زمن میں جو بات یاد آ گئی اس کو ان شاء اللہ کہیں گے. نحمد رسول اللہ رسول کریم. بنو خزا تقریباً 500 سال تک کعبۃ اللہ کے ذمہ دار رہے. ان میں آخری ذمہ دار کا نام جلیل بن جسیہ تھا. جلیل کی بیٹی سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب کی نے شادی کر لی. جلیل حلیل نے مرتے وقت قصی کو بیت اللہ شریف کی چابی دے کر ذمہ دار قرار دیا، مقرر کر دیا. حلیل کی وفات کے بعد خزا نے قصی سے ولایت چھین لی، مگر قصی نے اپنے ساتھیوں سے مل کر خزا سے ایک سخت جنگ لڑی اور بالآخر بیت اللہ کی ذمہ داری حاصل کر لی، چابی واپس کر لی. جنگوں سے دوبارہ مسئلے کو حل کرنے کا راستہ جنگ. اس طرح اولاد اسماعیل یعنی قریش کے پاس بیت اللہ کی ذمہ داری آ گئی. آج تک بیت اللہ کی چابی قریش ہی کے پاس ہے اور قیامت تک رہے گی. قریش اس منصب کو حجابت کہتے تھے، حاجب جو دروازے کو کھولنے والا ہو. قصی نے اپنے بیٹے عبدالدار کو حجابت دے دی. ظہور اسلام تک یہ عہدہ خاندان بنو عبدالدار میں تھا. تو اس میں طرح ہوا کہ پھر یہ چابی جو ہے عثمان بن طلحہ کے پاس آ گئی. اس میں افسرا ہوا کہ ایک دفعہ ابھی جو ہے تو آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، ایک دن عثمان بن طلحہ ان کے خاندان کے پاس یہ چابی تھی. تو ان سے آپ نے فرمایا، عثمان بن طلحہ سے، کہ عثمان بیت اللہ شریف کی چابی مجھے دو کہ میں دروازہ کھول کر بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کی عبادت کروں. تو اس نے آگے سے تلخ رویہ کیا اور چابی نہیں. تو آپ فرمایا کہ عثمان بن طلحہ، ایک دن چابی میرے ہاتھ میں. اتنا سے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا اور اسے چابی آپ نے دی. جب اسے چابی لی تو آگے انہوں نے پھر لکھا گیا چابی لے لی، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا. عثمان بن طلحہ کو یقین ہو گیا چابی عہدہ ہم سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ، سقایا یعنی پانی پلانے کے عہدے کے ساتھ یہ عہدہ بھی ہمیں عطا فرما دیں. پہلے سے ہمارے خاندان میں حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت جو ہے ہمارے پاس ہے، تو بیت اللہ شریف کی چابی بھی جو ہے آپ ہمیں دے دیں. وہی نازل ہوئی کہ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو سپورٹ کر دو. جو آدمی اس عہدے کا، جس ذمہ داری کا اہل ہو، وہ اس کو دینا ہے، اس کے سپرد کرنا. اور جو آدمی اس ذمہ داری کا اہل ہو، کسی آدمی کو اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ ایسے آدمی کو عہدہ، اس کو ذمہ داری، اس کو کوئی چیز دے رہا ہو، اور یہ آدمی اہل کو چھوڑ کر نااہل کو دے دے، مرڈ کے خلاف فیصلہ کر دے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ گناہ کبیرہ جو ہے نماز کے ترک، حج کے ترک اور بدکاری قسم کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ جو ہے یہ دل کے گناہوں میں سے آتا ہے. یہ آدمی جو ہے یہ ہے حق کے غصب کرنے والا ہے. وہ پگڑی باندھ دے آدمی، گاڑی رکھ لے آدمی، حج عمرہ کر لے، نمازیں پڑھے اور حق کے خلاف فیصلے کر رہا ہو، تو وہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایمان کے رخ کا گناہ ہے، کچھ عمل کے رخ کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایمان کے رخ کے گناہ ہوتے ہیں. جو کہ پاک کی آدمی بعض گناہوں میں کہا کہ فائن آصف القلب، اس سے اس کا دل گناہگار ہوا. کہتا ہے وہی آئی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت امانت دار والوں کو سپر کر دیں، اللہ یا مرکم ان تود الامانات الی اہلھا. نازل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر چابی دے دی اور فرمایا ابو طلحہ کی اولاد چابی لے لو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، نیک نیتی کے ساتھ یہ فضیلہ انجام دو، تم سے ظالم کے ساتھ کوئی یہ چابی نہ چھین سکے گا. پھر عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا اور یہ عہدہ اپنے خاندان میں سے شیبہ کے سپرد کر دیا. آج تک خاندان بنو طلحہ یعنی شیبہ وغیرہ کے پاس ہی بیت اللہ کی چابی رہتی ہے. مکہ مکرمہ کی اکثر جائیدادوں کے مالک بنی شیبہ ہی تھے، اور ایک فٹ زمین جو ہے تو کتنے کی آ رہی ہے، ایک لاکھ ریال کی تھا، 20 لاکھ ایک فٹ زمین. وہ جو نجیب الدین صاحب نے مضمون لکھا تھا وہ کیا تھا، لکھا تھا کسی بزرگ کا، کون سے بزرگ کا لکھا تھا، تو انہوں نے تلوار ڈھال اور یہ چیزیں خاندان بنی شیبہ کے حوالے کی، اور سے کہا کیونکہ آپ کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ آپ آخر وقت تک اس چابی کو اٹھانے والے ہوں گے، جس وقت غوری مہدی ہوگا اور آخری جہاد جو ہوگا، تو یہ افسیا میری طرف سے جو ہے تو جہاد کے لیے بطور زندہ کے دینا. پھر انہوں نے خاندان بنو شیبہ کا جو ہے یہ اپنی امانت حوالے کی ہے. سعودی حکومت کا بادشاہ بھی اگر آئے تو بنو شیبہ ہی کا کوئی شخص دروازہ کھولتا ہے، اور بنو شیبہ کا کوئی آدمی دروازے کو بند کرتا ہے، بادشاہ کو بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جو ہے تو وہ اعزاز ہے، جس کے آگے بادشاہوں کی بادشاہی بھی نہیں چلتی. ہمارا نا خان جو ہے تو سردار صاحب کیا شعر پڑا تھا، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. سعودی حکومت کا بادشاہ بھی آئے تو بنو شیبہ کا ایک آدمی بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولتا ہے اور وہی بند کرتا ہے. حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب لکھتے ہیں، بڑے اللہ کے پوٹ پائے والے ولی گزرے، کہ میں نے قابل اعتماد علماء سے سنا ہے جن میں حضرت مفتی صاحب بھی ہیں، کہ ایک مرتبہ سعودی حکومت نے بنو شیبہ کو اس عہدے سے نشے کے لیے محروم کرنا چاہا. بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ حکومت کا ہر عہدہ ان کے قبضہ میں ہوتا ہے، چنانچہ چابی بنو شیبہ سے چھین لی گئی. حکومت والوں نے بڑی کوشش کی کہ اس چابی سے بیت اللہ کا دروازہ کھولیں، لیکن وہ دروازہ نہ کھل سکا. پھر انہوں نے کہا کہ بڑے ماہرین بلائے گئے، ان سے بھی تالاب نہ کھل سکا. آخر کار تھک ہار کر بنو شیبہ کو بلایا گیا. بنو شیبہ چونکہ ناراض تھے، انہوں نے چھوٹے سے لڑکے کو بھیج دیا، اپنے خاندان کے چھوٹے سے لڑکے کو. ادرا اور بادشاہ انتظار میں تھے، چنانچہ اس بچے نے تالے میں چابی داخل کی اور تھوڑی سڑکے کے بعد تالا کھل گیا. حکومت نے چابی لینے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا، چاہے بنو شیبہ کو واپس کر دی. چنانچہ وہ آج تک انہیں کے پاس. سبحان اللہ. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چھ چیزوں کے ذریعے دیگر علماء دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی. مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے جوامع الکلم, یعنی بوجھ تو جوامع الکلم. آج کوئی اہل علم حضرات ہیں کہ یہ حدیث شریف الفاظ میں پڑھے کچھ بغلتی اور پتہ اتنی بوجھ تو جوامع الکلم, یعنی آپ تھوڑے تھوڑے کلمات میں بہت اہم مضامین کو سمیٹ کر بیان فرماتے ہیں. یہ فقرا کہتے ہیں جب کلام پڑھا جاتا ہے تو حدیث کو ہم پہچان لیتے ہیں, اس کی شان, اس کی سادگی, اس کی وسعت, یہ کسی اور آدمی کے کلام میں ہوتی نہیں. جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات ادا کیے گئے, رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی, یعنی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں. اس کی تفصیل فرمائی کہ ایک ماہ کی مسافت تک میرا رعب جاتا ہے, اور ایک ماہ کی مسافت جو فرقہ والوں نے فیصلہ کی, جو 16 میل روزانہ کی, تو 500 میل بنتی ہے, 800 کلومیٹر. مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا, پچھلی امتوں میں بعض اثر مخصوص جگہوں پر ادا ہو سکتی تھی, اور میرے لیے ساری زمین کو کی مٹی کو پاک بنا دیا گیا, تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. ساری مخلوق, پانچویں بات, ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا, خواب انسان ہو جنات ہوں قیامت تک آنے والے سب کے لیے آپ پیغمبر ہیں. نبوت اور رسالہ کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا, یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. ارباب بن ساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے سنا, بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری رسول ہوں. حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا, فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو, لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو. اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں, مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں, لیکن یہ بھی کہتے ہیں یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی. تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. تو لہذا باغ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ جھوٹ ہوگا. انگریز کی غلامی اثر کام کر گئی, جھوٹے نبی کو ایک صدی بھی گزر گئی, سطح زمین کفر و ضلال سے بھر گئی, دنیا میں اس طرف یہ غلاظت بکھر گئی. اب جانے کتنے لوگوں کو جھونکے گا آگ میں, دوزخ میں ایک نسل تو اس کی اتر گئی, رضی اللہ عنہ کا دینی کی. تاغوت, یعنی شیطان کی پناہ میں, تاغوت کی پناہ میں حاضر تھے کاذبین, جھوٹے جو تھے شیطان کی پناہ میں حاضر تھے, کہہ دے خدا و ذلت و رسوائی ساتھ تھی. دنیا میں یہ جماعت کاذب جدر گئی, بے عقل کو اور چشم ہے, دراصل ایسا کہہ رہے خدا و ذلت و رسوائی کے ساتھ گئی, دنیا میں یہ جماعت کاذب جدر گئی. تاغوت کی پناہ میں حضرت کاذبین, اولاد اپنے والد فاسد کے گھر گئی, وہ اب باپ ان کا شیطان تھا, اس کے ساتھ اولاد جا رہی تھی. کہہ رہے خدا و ذلت و رسوائی ساتھ تھی, دنیا میں یہ جماعت کاذب جدر گئی, بے عقل کو اور چشم ہے, دراصل ایسا شخص یک چشم بد نگاہ پر جس کی نظر گئی. ایک آنکھ سے کانا مثال, مرزائیوں کا حق نے تعاقب جہاں کیا, مرزائیت مزار میں اپنے اتر گئی. ہمارے ڈاکٹر تجلی صاحب ہوتے تھے ہمارے ساتھی, ان کے ایک بھانجے ڈاکٹر, ان کا میں نائجیریا میں تھا آرمی کی طرف سے ڈیوٹی پر, آرمی کا ڈاکٹر تھا, کہ وہاں میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی, تو نماز کے بعد کالا ملک ہے نائجیریا, تو امام صاحب نے کہا کہ ایک آدمی سفید رنگ کا 6 فٹ قد کا, یہ تو نہیں کہاں سے آ گیا ہے. اس نے کہا کہ وہ اپنے آدمی سے کہا کہ اس کو نماز پڑھا میرے پاس بلا لینا. کہتے ہیں میں جب ملا اس سے تو اس نے مجھ سے تعارف پوچھا, کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا میں تو پاکستان کو سیکھو ہو، یو آر فرام پاکستان دی کنٹری وی آر اوور پرافٹ باز بان. میں نے کہا کہ یہ کون سا پرافٹ ہے، وچ پرافٹ ہے؟ اس نے کہا کہ برسو غلام وغیرہ کہا کہ بیٹھ جسٹ بیٹھ پڑے وائی لائن. تو کہتے میں اٹھا، میں نے تو نماز پڑھی اپنے تین فرض پڑھ کے دوہرا کرایا، تو جسٹ بیٹھ سوٹ آئی شوڈ ریپیٹ مائی پریئر. انتظار کریں گے میں اپنی نماز دوہرا کے آ جاؤں. کہ نماز دوہرا کے میں آ گیا تو پھر میں نے کہا اب آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا وچ پرافٹ آپ جو کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ تو ایک جھوٹی بات کا اقرار کیے ہوئے ہیں، آپ کو یہ معلومات کس نے جماعت ہم پر ہے؟ میں وہاں کا رہنے والا ہوں. تو میں اس کی اٹھاتا کہ آپ کے بیچ میں نے نماز پڑھ لی تھی، میں اپنی نماز کو دہراؤں. اس کے بعد میں کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی. تو خیر یہ صورت حال یہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تو اس کے نتیجے میں برطانیہ نے ایک مشن بھیجا سر ولیم ایچ ایچ ہنٹر کی سرکردگی میں. ان کا عظیم دانشور آدمی تھا، اس کے ساتھ پادری اور مختلف شعبوں کے ماہرین آئے اور انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی جو لڑی گئی تھی اس کا انہوں نے کیا، اس کی انکوائری کی. انکوائری کی تو انکوائری میں ان کے بعد سامنے یہ بات آئی کہ یہاں انگریز کی حکومت جو ہے یہ پکی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں مسلمان رہ رہا ہے اور مسلمان کے پاس ہے کتاب ہے قرآن مجید، اس میں جو ہے تو ایک اس میں جہاد اور قیام حکومت جو ہے یہ دو فرائض ان کے ضروری ہیں، کہ جہاد بھی کریں گے اور اسلامی حکومت بھی قائم کریں گے. تو لہذا جب تک یہ بات ہے ان کی دینی کتاب ہے اس میں جب تک ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں انگریز کی حکومت جو ہے پکی جائے پختہ ہو جائے، تو اس کا پھر کیا کریں؟ تو اس کا جو ہے وہ جو مشاورت بیٹھی اس سروے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اس طرح کرنا پڑے گا کہ ان کو علماء کو خریدنا پڑے گا کہ جو اس جہاد کو اور قیام حکومت کی آیتیں جو ہیں جس کا اس کی تفسیر کو بدلیں. تو پادری نے کہا کہ اصل میں قرآن ایسی کتاب ہے کہ کوئی عالم کوئی آدمی کوئی مفسر کوئی تفسیر لکھنے والا اس کی تفسیر کو بدل نہیں سکتا. تو ولیم ہنٹر وغیرہ نے کہا کہ اس کا پھر کیا کریں گے، یہ بات نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا ایسے ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے جائے تو نیا نبی کھڑا کیا جائے، نبی کھڑا کر دیں گے. پیسے میں خریدنے کی بات ہے تو کیا مولوی کو خریدنا، کیا نبی خریدنا تھا. اس وقت انہوں نے صرف مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی عبداللطیف تیمہ پوری یہ دو تو بڑے آدمی تھے جنہوں نے کہ وسیع آدھا ہندوستان ہے ادھر کا درمیان میں ایسے لکیر کھینچے نا، تو اس میں آدھا ادھر کا جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا والد تھا اور آدھا ادھر والا جس میں کہ بنگلہ دیش موجودہ بنگال وغیرہ آتے ہیں آسام وغیرہ یہ عبداللطیف تیمہ پوری کے والد. اور پھر جو ہے تو اس کے بارے میں ایک عام فتنے کی شکل میں نبوت کے دعوی فتنے کی شکل میں انہوں نے شروع کرائے، جس کے نتیجے میں 1947 میں 6 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور یہ اس کی تحقیقات کے لیے میں نے 1947 والے ساتھیوں سے آج موجود نہیں ہیں ان سے کہا کہ آپ اپنے علاقے میں اس بار کی تحقیق کریں، ایسا آدمی جس کی عمر 100 سال ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں میں نے اپنے بچپن میں اپنے 60-70 سالہ لوگوں سے 80 سالہ سے یہ بات سنی تھی. تو اتفاقا ہمارے ایک ساتھی تھے فواد کے دادا کی عمر 100 سال، اس دفعہ 102 سال ہو گئی، کتنی ہو گئی 105 سال ہو گئی، 105 سال ہو گئی اس سال کے روزے ہی پورے رکھتے ہیں اس سال کے. تو اس سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بس ہزار ایسا ہے کہ اس طرح یہاں پر دعویٰ ہوا تھا اور فلانے آدمی کو جو ہے کہ تحصیل کے بازار کے پاس مارا گیا تھا، فلانے آدمی کو وہاں مارا گیا تھا، فلانے آدمی کو وہاں مارا گیا تھا، یہ بات اس طرح تھی. پھر اس کو میں نے غزالی سالے میں رپورٹ کروایا، میں نے مضمون کو لکھو تاکہ خاص طور سے یہ بات سامنے آئے. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے ان کے نبوت کا دعویٰ کروایا اور اس نے دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے تو کام شروع کیا، جہاد قرض کا کام شروع کیا. پھر جو ہے تو ان کو کہا گیا کہ ایک بات یہ تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بانی تھے وہ تو تاجی امداد اللہ ماجد مکھی رشید احمد گنگوہی مقاسم نانوتی حافظ احمد شہید جو شہید ہو گئے ہیں اور ان کے لوگ تھے، ان کا کیا علاج کیا جائے؟ کہ ان کا علاج کیا جائے کہ ان کو گرفتار کر کے سب کو قتل کیا جائے. تو اس سلسلے میں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے ایک شہر دوسرے شہر سے ہوتے ہوتے وہ تو پہنچ گئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے, کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے انگریز کی حکومت سے باہر تھا, اس پر سلطنت عثمانیہ کی خلافت تھی, وہاں چلے گئے. اور مان جی نقشی آیات میں سفر کو پڑھے, مہاراج جی وہ غریب لکھے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اپنے مریض کے گھر پر جب میں تھا تو وہاں پر انگریزوں کی پولیس آ گئی گرفتاری کے لیے. کہتے انہوں نے مجھے بستر میں ڈالا اور میں نے کھانسنا شروع کیا اور انہوں نے اٹھا کر جو ہے تو باہر نکالا, مجھے نکال کے کیا ہے ان کا مریض ہے, اس کو جو ہے تو حکیم کے پاس لے جا رہے ہیں علاج کے لیے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی پانچ فٹ قد اور اتنا کمزور بدن کے دیکھنے والا آدمی پیچھے سے دیکھ سمجھے کہ کوئی نومبر لڑکا جا رہا ہو. ان کو خیال تھا کہ اتنا بڑا جہاز اس آدمی انگریز کی فوج کے ساتھ ٹکر لیے, وہ تو کوئی 6-7 فٹ قد کا آدمی نہیں ہوگا, چلتا پھرتا نہیں ہوگا, پھر شاید ہو سکتا کوئی معمولی مریض کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, نکال کر ہم لے کے. دوسرے ایک علاقے کے نواب تھے, ان کے مہمان ہوئے, او سی آئی ڈی نے رپورٹ کر لی کہ وہ آدمی جو ہے تو اس جگہ پر آ کر جو ہے رپورٹ ہوا ہے اور اپنے سفر میں جا رہا ہے یہاں پر. تو نواب کہتے ہیں کہ میں نے حفاظت کی خاطر گھوڑوں کے سٹبل میں جو بھوسے کا کمرہ تھا اس کو صاف کر کے اس نے ان کو ٹھہرا لیا, حاجی صاحب کو ٹھہرا لیا. کہتے ہیں سی آئی ڈی والوں نے یہاں تک رپورٹ کر لی کہ اس کے گوستبل کے بھوسے کے کمرے جسے آج کل کار پورچ گھروں میں رکھتے ہیں نا, بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہمارے کار پورچ میں 4 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی, ہماری 4 گاڑیاں اپنی اس لیے آتے ہیں. تو اس زمانے میں گھوڑے استبل ہوتے تھے. کہتے ہیں جب آیا انگریز ڈی سی آیا تو اس نے ادھر ادھر تلاشی لے کر اس نے کہا کہ نواب صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھوڑے بہت اعلیٰ ہیں, میں آپ کے سبل کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے گھوڑوں کو بھی دیکھ لیں گے. کہتے میرا دل جو ہے دل میں یا اللہ اب میرا بیر کا تعلق ہے حاجی صاحب کے ساتھ اور اب میرے گھر سے گرفتار ہوں, پھر کیسے ہو سکے گا, میں کیا کروں گا, اللہ تو ہی مدد کرنا. یہ چلے گئے ہم وہاں پر چلے گئے, تم نے کہا یہ کمرہ کیسا ہے, میں کہا یہ ہمارا کمرہ ہے حاجی صاحب, کمرے کا دروازہ کھولا, دورہ کھولا, وہاں مسئلہ پڑا ہوا ہے اور تازہ وضو کا پانی وہاں پر زمین پر موجود ہے, ابھی کس نے وضو کیا ہے, مسئلہ ہے آدمی کوئی بھی نہیں, تو بڑا دیکھا والا اس نے کہا وہاں پہ جی کیا کچھ کمرے میں مسئلہ پڑا ہوا ہے اور وضو کا پانی نہیں, کہا جی ہاں مسئلے میں ہے, نماز آپ لوگ یہاں پڑتے ہیں, گھوڑا کے صبر گھوڑا پر آ گئے کمرہ بھی. میں نے کہا یہ بیوی صاحب نفل نماز ہے چھپ چھپا کر پڑا کرتے تاکہ اس کو کوئی دیکھے نہیں, اچھا میں بس رخصت ہو گیا, میں باہر رخصت کر کے ان کو واپس آیا, میں دیکھے کہ حاجی صاحب کہاں پر ہیں, تو میں کیا پھر کمرے میں آیا تو حاجی صاحب مسئلے پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. چلیں حفاظت کرنا چاہیے نہیں لگ رہا ہے, یہی روایت ایسی ہے. اور ایک دوسری روایت جو ہمارے رشتے دار جو کہ حضرت مولانا عبد المحبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہوئے تھے, اور عبد المحبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 161 سال عمر میں وفات ہوئی, اور میں ان سے ملا ہوں 1977 میں, اس وقت ان کی عمر 141 سال تھی. ان نے اپنا پاسپورٹ مجھے بتایا, اس پاسپورٹ میں 18/23 کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی تھی, اور 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی عمر 34 سال تھی, اور حاجی صاحب کے جھڑے تلے اس میں لڑے ہوئے تھے. تو ہمارے رشتے دار ان کی طرف روایت بیان کرتے تھے کہ عبد المحبوب صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ میں بھی تھا, وہ کچھ اور آدمی بھی تھے, لیکن اس وقت کے اندر آنے لگے تو حاجی صاحب نے باقی ساتھیوں سے فرمایا کہ کمرے کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو جائیں, کہتے ہم تو دیوار پر گئے پیٹ لگا کر ہم کھڑے ہو گئے, اور بس وہ پولیس آئی پھری کمرے میں, آپ میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو کوئی بھی نظر نہیں آیا, بس چکر کے چلے گئے. چین دوسرے بار کی یاد آئے گی سنا دیں چند واقعات ہمارے پاس اور اتنی بات ہے نہیں. حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر جب عربی اجمین رحمۃ اللہ علیہ تو بتائے ہوئے اور ان پڑھ آدمی تھے بارہ عبادت کے لیے ایک وہ جھوپڑا بنایا گیا دجلہ کے کنارے وہیں رہ رہے تھے عبادت کرتے تھے اور ایسے مجھے اعزاز کیے کہ اللہ نے بہت عظیم کرامتوں سے نوازا تھا. ایک دفعہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم ہو گیا تو پناہ لینے کی آیا نہیں تھا ذرا دجلہ کے کنارے آ کے اسے جھونپڑے میں چھپ جاتے ہیں جھونپڑے میں چھپ کے اور ابھی بجمن کے شاگرد بھی تھے مرید بھی تھے شاگرد بھی تھے تو کہتے اتنے میں وہ آ گئے پولیس والے حکومت والے پولیس سے آ گئے اور یہ اجمیر سے کہتے ہیں کہ حسن بصری یہاں پر ہے اندر انہوں نے کہا ہاں یہاں اندر ہے حسن بصری صاحب نے کہتے ہیں میں کہ یار اتنی عقل نہیں اتنی سمجھ نہیں اس وقت آدمی کی جان جا رہی ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے اتنی اس کو سمجھ نہیں کہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اندر ہے. خیر جتنے پولیس والے اندر آئے تو پھرتے چاروں طرف کے جھومڑے میں پھر پھرا کر باہر نکل کے اندر تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میرے سامنے اندر کیا باپ کو نظر نہ میں کیا کروں. پھر آئے پھر انہوں نے دیکھا پھر نکلے پھر آیا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ ہمارا وقت جا کر ڈان ٹپٹ کر کے برا بلا کہہ کر ان کو چل پر چل پڑے. اس نے بسی میں باہر نکلے اس میں تو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ان کو کہتا کہ اندر نے کہا حضرت میری زبان جھوٹ پر چلتی نہیں میں کیا کروں. تو نے کہا اچھا پھر تم نے کیا کیا تھا کہ اندر آیا میں دیکھ سکوں. نے کہا میں نے فلاں فلاں آیات مبارکہ پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے حسن بصری تو آپ کی پناہ میں دے دی. میں کہا اندر آئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھے مجھے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تھے آگے جاتے تھے ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے اور مجھے چھوتے تھے میں ان کو نظر نہیں آ رہا. اگر ہمارے پاس ساتھ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی تائید ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آ سکتی. بات کیا کر رہے تھے ہاں تو یہ حاجی صاحب کا تذکرہ آ گیا تھا تو وہ تو قدامت میں لکھتی ہے نا اربع صلاح میں لکھی ہوئی نا جب جہاز ڈوب رہا تھا بیر جہاز لوگ حج کو جا رہا جہاز ڈوب رہا تھا لکھے نا بدلا تھا روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جہاز طوفان نے پھنس گیا ڈوب رہا تھا کتنے من کا ایک مرید تھا اس کو عمرودگی ہوئی. اس نے کہا میں نے دیکھا اس عمرودگی کی حالت میں دیکھا کہ حاجی صاحب تشریف لائے اور جہاز کو پکڑا اور کھینچ رہے ہیں ایک طرف حاجی صاحب دوسری طرف کون کتنا کام ہے حاجی صاحب کو تو یاد ہے کہ کیا یہاں تک طوفان سے نکال دی. کہتے میری عمرودگی ٹوٹی اتنے میں اور دیکھا میں نے جہاز طوفان سے نکل گیا. آگے وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس دن ہم نے تاکید کروائی تم نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں خادم نے کھانا تو پتہ نہیں لیکن ہاں جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی گیا انہوں نے کہا کہ ہم پوچھیں گے کہ فلان نے حاجی صاحب کہاں پر تھے. کہتے ہم پوچھا خادم سے پوچھا خادم مجھے تو پتہ نہیں ہے جی کہاں پر تھے. آج تو مجھے یاد ہے کہ واپس آئے تھے کپڑا مجھے دیا تھا نچوڑنے کے لیے اس کو میں نچوڑا تھا سمندری پانی کی بوچھ یہ مجھے یاد ہے. اس میں پرانا قاسم نظیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھ سوچا کہ اب یہ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں قتل کریں گے ہم کیا کریں تو دل میں خیال آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں کفار قریش سے پناہ لینے کے لیے غار ثور میں تین دن آپ روپوش ہوئے تھے تین دن چھپے تھے. کہتے میں بھی یہ تو آ کر کہاں جائیں چھتے والی مسجد جو دیوبند کی مسجد کی چھوٹی اس میں بیٹھ گئے. یہاں تک کہ ان کے آئے گرفتار کرنے والے پولیس سے آ گئے وہاں تو علمی مقام اور بہت بڑا مقام تو دیکھنے والے خیال ہو سکتا کہ شاید قاسم نانوتوی سے آدمی کا نام ہے تو دیکھنے سے ایسا لباس ہوگا ایسی شکل ہوگی تو کہتے ہیں ان کا اس حال اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھے کبھی حال بیل چھوڑ کر آیا ہے ایسا دیہاتی آدمی ہے کہ ابھی حال بیل سے فارغ ہوا ہے. اتنے کہتے آدمی اندر آ گئے چھتے والی مسجد میں انہوں نے کہا کہ وہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں پر ہیں. کہتے میں جیسے کہ پر کھڑا تھا وہاں سے چند قدم آگے کھڑا ہوا میں نے کہا ابھی تو یہاں پر تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پکتے اب نہیں ہیں پکتے چلے جاؤں گے. کہ خادم انہوں کہہ رہے تھے کہہ رہا ہے کہ ابھی یہاں پکتے تو نکل چلے جاؤں گا. توجہ نہیں اس بات کی طرف چلے جاؤں گے. تین دن جب وہاں پر رہے تو تین دن کے بعد باہر نکل گئے. لوگوں نے کہا حضرت تو ابھی گرفتاری اور وہ جو پھانسی وغیرہ کا فیصلہ نہیں بدلا ہوا ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا برخدا ہم تو جو وہ روپوش ہوئے تھے تو وہ تو کوئی جان چھپانے وغیرہ میں بات نہیں تھی, وہ تو غارے سور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوئے تھے. وہ تو تین دن ہو گئے بس. اور جزیرے میں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو گرفتار کر لیا بات ہے, گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اور اتنے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور حاجی صاحب ابھی اپنے اس ہجرت کے سفر پر نکلے نہیں تھے, ہجرت کے سفر پر تھے. کہتے ایک مزدور بزرگ ہوتے تھے وہ حاجی صاحب سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب اللہ میاں کے بارے میں کہا میرے خامن نے مجھ کو اعلان کیا کہ رشید احمد گنگوئی چھوٹ گیا, کتاب اس کو دے دی گئی. مطلب کہ من جانب اللہ فیصلہ ہو گیا ہے, اس لیے مطلب گنگوئی رحمتہ اللہ چھوٹ جائیں گے. اور حالات تو انگریزوں کا یہ فیصلہ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ان کو پھانسی دیتے ہو قتل کرتے ہو تو اس سے سخت رد عمل پیدا ہو. اور یہ لوگ تو ایک نئی تاریخ بن جائیں گے. اور جو وہ تھی جنگ تھی اس کو ہم نے کرش کر دیا, کچل دیا ہے. آپ تو ان میں سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے, لہذا چھوڑ دو. ہمارے ساتھی سے کہتے ہیں جی پہلے یہاں گرجا بن رہا تھا نا, تو اس میں کہتے گرجا ہم نے گرایا اور لیگ گورنر تھا, تو کہتے اس کی کابینہ میں بات دے رہے بات آئی کہ پچھوڑ کے گرجا گرایا گیا. تو اسے کرکٹ نے گرایا کہ فلانے آدمی نے گرایا, اس کو گرفتار کرو تین سال کے اندر کرو. تو اس وقت ڈی سی تھا ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا مریض تھا, تو کہتے میں نے آدمی سے پوچھا کہ کس کا کہہ رہے ہیں, فلانے کا کہہ لیا مولانا شاہ صاحب کا مریض ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک. فلاق نے کہا کہ کار کے اندر کا تین سال کیا. اس نے کہا جی میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ فرمائے کیا کہتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ سارے صوبے کا امن و امان درم برم ہو جائے گا, آپ کے لیے صوبائی مسئلہ بن جائے گا. وہ کہتے فلاق نے کہا اچھا دفاع کرو ذرا. تو کہتے وہ الگ شہر کے کوئی وہ بھی نہیں ہوا. یہ باقی شہری مسئلہ ہے کہ اسلامی مملکت پر اسلامی سرزمین پر غیر مسلم کی عبادت گاہ نہیں بن سکتی. مطلب ہے کہ آپ شیطان کا مرکز بنا کر ان کو شیطانی رستوں کے لیے کھولنا چاہتے ہیں کہ جنگل میں گرائے لوگوں کو, یہ غزل کی بات ہے نہیں. وہ دوسرا مسئلہ تو کئی کتاب میں لکھو جس مملکت کو عیسائیوں کے جس ملک کو مزور تلوار فتح کریں گے اس وقت ان کے سارے حقوق ختم ہو گئے. ہاں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کے باقی کام وام کرنے کے باقی اپنی زندگی گزارنے کے حقوق دیے جائیں گے, باقی ان کو نظریاتی حقوق اور مذہب پر بھی عمل کر سکتے ہیں. لہٰذا جہاں انہوں نے صلح کی ہو, ہتھیار ڈالے ہوں, صلح کی ہو, تو عراق میں ایک جگہ ہے وہ آدھا گرجا جو ہے تو آدھا گرجا توڑا گیا ہے اور آدھا گرجا باقی ہے. جس وقت لشکر وہاں تک پہنچا ہے تو پھر انہوں نے صلح کی درخواست کی, صلح ہوئی. آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے, آدھا تو کہتے ہیں انہیں پتہ کیا. خیر وہ بات کیا عرض کر رہے تھے پھر انہوں نے کہا اس دن جس بات کو میں نے کہنا تھا وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا ان کا علاج کیا کریں گے, ان مولویوں کا علاج کیا کریں گے. انہوں نے کہا ان کا علاج جو ہے وہ یہ کرنا ہوگا کہ ان کے خلاف ایسا مولویوں کا گروہ کھڑا کیا جائے جو ان پر کفر کا فتویٰ لگائے. اس کے لیے پھر انہوں نے آدمیوں کو خریدا, دو آدمی. ایک آدمی کی تنخواہ جو تھی وہ 40 روپے ماہوار تھی اور ایک آدمی کی تنخواہ 50 روپے ماہوار تھی, اور ان کے ذریعے سے یہ فتویٰ کروایا گیا. اور ان کا خیال تھا کہ یہ فتویٰ جب کریں گے تو لمبائی جو بند ان کے خلاف پر فتویٰ کریں گے پھر ان کی اس سے جھگڑا شروع ہو جائے گا, صاحب اگر گتھم گتھا ہوں گے تو صاحب ہمیں ڈرتے رہیں گے, ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو اس پر لمبائی جو بند نے نوٹس ہی نہیں لیا, بریلوی حضرات کے فتوے پر نوٹس ہی نہیں لیا. لوگ کہتے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا, کہتے ہیں مسئلہ ان کو ہدایت دیں, ہم کافر نہیں ہیں. لگاتے جائیں تو بالکل انہوں نے رد عمل نہیں کیا, جس نے یہ کہ وہ بات فتنہ نہ بنے. پھر بعد میں جو ہے تو ان کے ماہرین نے دوسرا پھر راؤنڈ لیا ہے, دوسرا راؤنڈ نے پھر اشاعتیوں کو کھڑا کیا, پھر اشاعتیوں نے پھر اس رخ پر اس بات کو چلایا کہ جس سے رد عمل ہو کر پھر وہ خلاف بنا اور ہنگامہ کھڑا ہوا, اور اس کے نتیجے ہیں پھر وہ جو ایک پیڈ ایجنٹ تھے وہ تو تھوڑے سے لوگ تھے, ان کے ساتھ پھر کتنے ہی معصوم لوگ اس زمرے میں شامل ہو گئے. ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اخلاص سے اس کو چلایا ہو, لیکن کائیاں اور وہ ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں, کائیاں کا کیا چیزیں موتے ہیں جی, کروک, ہاؤ کروک از ٹرانسلیٹڈ, لفظ بولو کہ جو سازشی قسم کا آدمی ہو, سازشیں کر کے حالات خراب کرتا ہو اس کو کوک کہتے ہیں. جس طرح عبداللہ بن سبا میں, اب یہ ہمارے ساتھی مفتی صاحب وغیرہ خفا ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کتنے بڑے بڑے لماز ہیں تو یہود کے ہاتھ میں آ کر استعمال ہوئے ہوں, صحابہ اکرام سے بڑے تو نہیں ہے نا یہ علماء. ہاں جی, یا عبداللہ بن سبا کی تاریخ میں پانچ سال تک حضرت رضی اللہ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لڑایا آپس میں, تو ان سے زیادہ فراست تو ان کی نہیں ہے نا, ان سے زیادہ اخلاص بھی نہیں ہے نہ ان سے زیادہ فراست. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ, اس میں دوسری بات ہوتی ہے تحریک آگے اخلاص پر چلتی ہے, مخلص آدمی اس کو چلاتا ہے, ایجنٹ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. عبداللہ بن سبا نے کام کر کے محمد بن ابوبکر, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو اور باقی نوجوانوں کو جمع کر کے ان سے پارٹی بنا لی, پھر وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ حق بات کو سمجھتے, حق بات سمجھتے ہوئے خارجیوں کی تعلیمات اور خارجیوں کے فلسفے کو چلاتے رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر خارجیوں کے فلسفے کو چلاتا رہا, یہاں تک کہ انہوں نے آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو ممبر سے گرایا جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں. تو وہ ناصر, ناصر وہاں ایک بیوقوف آدمی گزرا ہوا تھا, جو آدمی بہت بیوقوف ہوتا ہے اس کو ناصر کہتے ہیں, او ناصر, ایسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹک کر نیچے گرایا نمبر, اور ان کے ہاتھ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا اس کو لیا اور ایسے اپنی ران پر مار کے ایسے توڑا, اس طرح کو کے ساتھ سلوک کی, اور انتہائی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی نیت سے کرتے ہوئے, لیکن چل رہے تھے خوارج کی ترتیب. بہت مشکل ہوتا ہے, جس وقت ہے تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جس طرف سے یہ شہید ہوں گے وہ طرف حق پر ہوں گا. ان کو جو ہے تو ان کو باغی شہید کریں گے. تم نے کہا نا جو ان کو نکال کر لائے ہوئے ہیں, تو انہیں کیا اصل تو مارا تو مارے آدمی ہیں, لیکن ہوا تو نہیں کیا اصل تو نکال کر لائے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے حدیث کی تشریح کر دی اپنے رخ میں. اس میں بات اتنی مشکلات ہوتی ہیں, حق پر پہنچ جاتنا مشکل ہوتا ہے. کیا ایسے بات آ گئی تھی ہم نے کہہ دی, عرض کیا کرنا چاہتے تھے جی. ہاں وہ بعد میں ہو گیا, اس نے کتنے جو ہے معصوم لوگ, میں خود گیا ہوں سن 68 میں, 70 آج سے کتنے سال پہلے جی, 40 سال پہلے, آج 40 سال پہلے خود میں سخت سردی میں لینی کوتل کے اجتماع میں گیا ہوں. اس وقت سے گل صاحب زندہ تھے اور ان کا اختلاف تبلیغ والے حضرات کے ساتھ نہیں تھا, اور مخالف نہیں تھے. آپ انہیں کی اولاد جو ہے تو وہ اس کے دامن میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا کہ جب وہ شرک اور بدعت کو بیان کرنے کے بجائے غلط ترتیب کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو مشرک اور بدعتی گردان کر ان پر ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ ترتیب نہیں ہوتی میرے بھائی دین کو بیان کرنے کی. دین کو بیان کرتے میں کسی آدمی کو نشانہ بناؤں اور اس کو اس پر فتوی لگاؤں اور اس کو میں کروں. اب اگر میں کہوں کہ نعوذ باللہ کے الطاف صاحب مجھ سے بیٹھتی ہے اس کو ذرا خفا ہوا ہے. پھر کہا کہ الطاف صاحب کا جو ہے تو خاندان بیٹھتی ہے اور دل خفا ہوا ہے. اور کہا خدا رکھا تھا کہا کہ اخواشہ دفاع بیٹھتی بچے اس طرح بیان کیا گیا مجھ سے وہ ترتیب نہیں تھی. وہ ترتیب نہیں تھی جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری مسائل پر سارا زور لگ جاتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے اور اصلاح نفس کا اصلاح ذات اصلاح نفس کا جو موقع ہوتا ہے آدمی گھر سے نکل جاتا ہے. لہٰذا پوری تحریک کے نتیجے میں تربیت کے بعد جو شخصیات ان کی کامل شخصیات سامنے آ رہی ہیں وہ جو تربیت اخلاق کے بڑا اثر ڈالے سینہ ریا سے خالی کر کے آدمی کو اخلاص ہمدردی خیرخائی کے تحت استعمال کرنے ہم نہیں پا رہے اس میں. وہ جو لوگ اہل تصوف کہتوں کی تربیت سے گزرے ہوئے ہیں وہ جب عام طور پر ان کے ساتھ ان کا واسطہ اس طرح آپ لوگ انٹرکشن پھر انٹرکشن بات ان کو واضح بات محسوس ہو جاتا ہے. ایک طرح کتاب کو یہ پڑھ رہا ہے اشفاق اتنا تو یاد تھی پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ڈیر پکی پکی خبریں پکڑ سکی موت آ جمعہ جمع آٹھ پر انہیں الیکٹ گو رہا اتنا پکی خبریں پکی کتاب کے معلوم ہو رہی ان پڑھ کیا سر خان ہے. میں کہ اس کا کمال نہیں ہے یہ ان پڑھ آدمی کیا سر کے قوانین میں سے یہ بھی کچی اور پکی بات کو ایک جو ہے مسلم کی کتاب میں سمجھ رہا ہے تو اس کی بات نہیں جن لوگوں کے پاس بیٹھا جن کے جوتے اٹھائے ان کے کمال ہے کہ فہم اس کے اندر پیدا کر دیے. علم اس کا نہیں ہے لیکن فہم اس کو اس کا انہوں نے اجاگر کر دیا ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے کی توفیق عطا فرمایا جی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ